Bona tarda i bona hora. Com ja sabreu els habituals, això que escolteu es diu el Mai, Mai a la vida i és un programa de tendències i d'actualitat cultural i musical. Esclar, i els més habituals també sabreu que tenim un fantàstic blog actualitzat gairebé a diari on a més d'articles i cròniques hi podeu trobar la versió podcast del programa. Per escoltar-la on vulgueu i quan vulgueu, però, però ens oblidem de l'adreça de tot això, del blog, que és www.maialavida.com. Per acabar les presentacions, dir-vos que jo sóc l'Andrea Valverde i ell, el tècnic, és l'Eduard Gras i que us acompanyarem amb bona música i un bon tema de la setmana durant tota la propera hora. Benvinguts al Mai a la Vida. Endavant amb el sumari. I avui, al Mai a la Vida... Som musicals. Us explicarem les claus de l'èxit d'aquest gènere teatral durant els últims temps. Són només una moda passatgera? A l'apartat de música tindrem Lightspeed Champion, Pete and the Pirate, els concerts i música. No? I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. El mar és com un desert d'aigua. Doncs bé, amb aquest fil musical, anava a dir Hila, de Hilo, de castellano. Bueno, doncs bé, amb aquest fil musical, avui comencem el tema de la setmana, ja que parlarem de musicals, perquè pel que sembla és un gènere teatral que està ressorgint amb molta força. No tens aquesta sensació, Eduard? Home, la veritat és que mai m'havia fixat, haig de confessar que no sóc un home de teatre, a mi el teatre no... No, però bé, avui ja tenim a la Laia Creus. Hola, Laia. Hola. Que diu que ens pot demostrar amb dades contrastades que el musical està de moda. Ens ho demostraràs, Laia, amb dades contrastades? Exactament. Avui m'he proposat aquesta fita i tinc moltes dades que corroboren que el musical es troba en ple auge a la nostra ciutat. Doncs va, comença, que jo friso. Estàs encantat. Perquè no la veieu, però aquí la Laia porta una llibreteta amb tot de percentatges i gràfiques. No us ho diré tots perquè us atabalaríeu, però clar, tinc... Clar, però... No. Mare meva. I tu t'agrada el teatre com a mínim, a tu, Andrea? A mi el teatre sí, m'agrada. Sí, vale. Sí, les butaques són incòmodes en general, però... Depèn de qui. Sí, clar. Ja, estaria bé que hi haguessin sofàs, no? Les platees. Sí, exacte. Aquestes, no? Podríem llançar des d'aquí una... No, és igual. No, exacte. No la llancem. Comencem. Aviam, només us diré que, de moment per començar, avui per avui, de 3 de cada 10 espectadors catalans que escullen musicals, són, o sigui, perdó, 3 de cada 10 espectadors catalans que van al teatre escullen un musical. Vale? Això ja diu molt. I abans és aquest formatget taronja, no? Exacte. Vale. El blau són tots els altres. Ah. Sí, són 3 de cada 10. I abans d'acabar l'any, 4 musicals de gran format omplien l'oferta teatral de Barcelona i són el Mamma Mia, el Cabaret, Gris i Comem el Coco Negro. I tot això que ens diu, doncs, que la febre dels musicals està arribant a Barcelona i amb molta força, crec jo. Home, ara que ho dius, no tenim una gran via plena de grans teatres plens d'estrenes, però cada vegada arriben a Barcelona més i més musicals de diversos tipus de registres i amb molta bona rebuda per part del públic, jo crec, no sé. Però Barcelona, a mi, jo que no hi entenc, sempre m'ha donat la sensació que és una ciutat de musicals, no? Aviam, sempre hi ha hagut musicals, això sí, però jo crec que hi ha dues novetats. La primera és que ara mateix n'hi està venent molts a la vegada i que tots funcionen. I la segona novetat és que també estan arribant musicals de renom internacional, a més dels autòctons, com els que ja coneixem de Coll de Gom, com Maricel, que estem escoltant ara, etc. Ara, com deia, diguéssim que és un fenomen de teatre global, això sí, amb els seus defectes i virtuts, com tot. Sí, però això que dèiem abans a les dades, jo he vist un formatjat només i vull més dades. Aviam, volem dades, mira. Perquè és una manera de... De demostrar, sí, sí, amb les dades. Fidedigna. Mira, només dir-te que la temporada passada els musicals ja van aconseguir un rècord de recaudació, amb un total de 50 milions d'euros. I a més, els espectadors de musicals van pujar un 7% sobre l'anterior temporada. I tot sembla indicar que aquesta temporada, 2007-2008, seguirem amb aquesta tendència d'anar cap amunt. A l'alça, com diuen. Sí. D'acord, jo estic més content, ara que la Laia ens ha portat dades. Però això, una vegada ho hem demostrat científicament, que això dels musicals funciona i molt bé a Barcelona, jo i suposo que tots els oients també volem saber aviam quins són aquests musicals que tan bé funcionen, una mica més de tots ells. Sí, que jo us emporto tots els detalls, ara mateix. Canviant de cançó, no? Com qui no vol la cosa. Exacte, ara que s'està acabant. Jo crec que ja sé de què parlarem. És molt viu, l'Edu, eh? Molt despert. Exacte, quin creus que és aquest musical? El Mamma Mia, no? Exacte, i comencem parlant de Mamma Mia i de Cabaret, que van arribar a la tardor després d'haver passat per Madrid i són com els dos més importants. Es van instal·lar a la nostra ciutat de Barcelona de la mà de la gran productora holandesa Stage Entertainment, que és una productora que ja té seus a diferents ciutats europees i també altres punts del món, com Rússia o Estats Units. I pel que sabem, es veu que la productora s'està plantejant d'instal·lar un equip estable a la ciutat, i això passaria per gestionar un teatre a Barcelona. Això seria molt important pel tema dels musicals. Home, és molt important, però jo crec que ens hem allunyat una mica del tema, Laia. Va, centrem-nos i anem al gra. Si us sembla, comencem parlant del musical de la coneguda per tothom Nina, la gran protagonista de Mamma Mia, un espectacle sobre el grup suec ABBA, com ja heu dit. I jo segueixo donant dades, només per imaginar-se el gran èxit que ha tingut, només cal dir que abans de la primera funció ja s'havien venut 30.000 entrades. Ei, això és gairebé un estadi olímpic, eh? Imagina't, és molt. És molta gent. La Nina devia estar, bueno... Exultant. Aquella boca se li havia obert. Exacte. I com molt bé ha dit l'Andrea, aquest musical s'articula a través de les cançons dels suecs ABBA. I jo estic segura que quan ets allà tens aquell plus de bon rotllo que et provoca el fet que les cançons que sonen, doncs a tu et sonen, no? que les coneixen. I això passa en musicals com aquests, per exemple. I per exemple, en aquest musical s'hi pots sentir coses com Dancing Queen, Chiquita, Voulez-vous o Take a Chance on Me, uns clàssics. Però jo he sentit que aquest musical, tot i estar vertebrat per les cançons d'ABBA, no parla, no?, de la història del grup. No, exacte. La música d'ABBA acompanya una mena de conte de fades sobre la família i l'amistat, i s'envien en una illa grega. Però vaja, la història bàsicament parla d'una noia que s'està a punt de casar, i la nit abans del seu casament reuneix a tres homes relacionats amb la seva mare per saber quin d'ells és el seu pare. Parla de pares, de mares, de casaments i d'amics. Això és com Vent del Pla, una illa grega, i a sobre música d'ABBA, bueno, criminal. En fi, s'haurà d'anar a veure, no? Però jo que no vull opinar, no? Que no he opinat, quasi, s'haurà d'anar a veure aquest musical per parlar amb coneixement de causa. Aviam, doncs on ho fan interessats? Això, de Mamma Mia? Mira, Edu, ho fan al Barcelona Teatre Musical, que abans era el Palau d'Esports, que és un gran espai tant pel que fa escenari com a aforament i per tant és perfecte per obres de gran format. I l'entrada varia molt, de 20 fins a 60 euros. I de moment encara no té data d'acabament, perquè està funcionant molt bé. El BTM, que és allà al carrer Lleida, prop de Plaça Espanya, com bé sabreu, estimats oients, no? Exacte. I això, Laia, què vindria a ser? Doncs Cabaret, estem escoltant un dels temes principals d'aquesta obra i com ja hem dit també va arribar la tardor, el mes de setembre, i compta amb un repartiment format per 33 artistes, encapçalats per una de Girona, que es diu Marta Rivera, com a Sally Bowles, i en Víctor Massan està a MC. En aquesta obra l'argument és el de sempre, o també és una mena de... a Culebrón, no? De Culebrot, en català, com el de Mamma Mia. Bueno, és un argument prou conegut. Passa en un nightclub berlinès als anys 30 i és una mena de lloc on apadir-se de la realitat, disfrutar de la vida, etc. I en aquest ambient, en aquest nightclub, el mestre de cerimònies ens presenta l'Alemanya nazi de l'època i l'espectador també coneix dues històries d'amor. I aquesta encara la fan? O... No, Andrea, no. Ja no hi ets a temps. La van fer al... No. La feien al Teatre Apolo, però es va acabar el dia 13. Ja, però jo crec que també calia parlar-ne perquè com que va ser tan important i va ser una mica de les més conegudes que han arribat, doncs calia recordar-la ni que fos. I abans que se m'oblidi, ara que estem parlant de musicals, també el cap bars musicals, no? Perquè a banda dels grans, dels musicals, aquests que estem parlant, del Mamma Mia i del Cabaret, així obres de gran format, els bars musicals de Barcelona, de la ciutat, ja poden tenir actuacions en directe des del gener, després que l'Ajuntament va aprovar fa uns mesos l'ordenança reclamada per empresaris del sector i els artistes. Què permetrà aquesta mesura? Doncs que més de 190 establiments programin espectacles a petit format. Això està bé, sobretot per gent que comença, exacte, per petits artistes. Exacte. Sí, que no només són tot gris i cabarets. També està, exacte, bé. I també hi ha... No sé, podria estar hores ara parlant d'així de petits artistes. Però no, direm, exacte, no en direm ni un. No, direm ni un. No en direm ni un. Perquè... No. Seria lleig pels altres. Es volien preferir, sí, malament. No, però realment això està molt bé per potenciar l'escena de la Barcelona. Per tant, es parla de l'escena de Barcelona i no... Faltaven escenaris i ara n'hi ha més. Exacte. Sí. Ara només falta que hi hagi sales de concerts. Aviam. Més. Quins records, eh? Sí. Puja, puja. Andrea, John Travolta va ser el teu primer gran amor? No. No? Llàstima. No, però deia quins records perquè quan era petita, jove i innocent, doncs... I desorientada. I desorientada, molt. Doncs els carnavals era un tòpic i un típic de disfressar-se de gris i fer el peripé, sí, amb aquesta cançó. Sí, vas anar de prota de gris. No. No, la Olivia Newton-John, no? Ojalà, però era com mític. Sempre hi havia algú a classe que acabava fent el... De gris. L'espectacle, exacte. Bueno, com heu pogut veure o sentir, canviem de registre perquè ens desplacem fins a la Califòrnia dels anys 60. Qui donaria què per poder ser allà? Ah, aleshores. La Laia res. Jo res. Molt bé. Jo donaria, eh? Bueno, com ja hem dit, parlem de Gris, una pel·lícula de la qual també se n'ha fet després un musical. No és així, Laia? Exacte. I, bueno, he de dir per començar... perdó. Ai, que m'hi quedo. Que, com Cabaret, tampoc està en cartellera. Però també mereix que la recordem, perquè ha sigut un musical que ha obert com la caixa de Pandora. I dic això perquè va ser el primer gran musical que va sonar a la ciutat, i va ser ja el 2006. I davant del gran èxit que va tenir, doncs se'n va fer una segona temporada, que va començar a finals d'agost, i va aconseguir ser l'espectacle de tot el teatre més vist de l'any de Catalunya, que és molt, això. I... Ara explicarem una anècdota, que és bastant curiosa. Sabeu aquell... Bueno, primer que tots els triomfitos s'han anat col·locant i aquí a Gris hi podíem trobar la Super Edurne. Ah, sí? Sí, com a protagonista. I quina era? N'hi havia una també, no? De triomfitor, de Goll de Gom, fent el Maricel. Sí, exacte, sí, l'Helena Gadel. Això. No, s'han anat col·locant totes. I sabeu que hi ha una part a Gris que ensenyen a fumar a la protagonista, allà a la seva habitació, l'ensenyen, sí, a fumar, sí, i això. Sí, sí. Val, doncs com que no era cidi i no quedava bé, l'ensenyen a fer bombolles de xiclet al teatre. Ah, sí? Ah, sí. Ai. Que ben trobat, això del xiclet. Sí, però quina manera de desvirtuar l'obra original. Exacte. No, jo trobo bé. bé, jo trobo bé. No sí. Hem de fer apologia de coses de les que no volem potenciar. Mare meva, per un cigarro allà al teatre. No ens ve d'aquí. Ja. Però perd molta la gràcia, perquè... És ridícul substituir-ho per un xiclet, ensenyar-lo a fer bombolles. A Gris és la pel·lícula dels rebels, no? De rebels adolescents nord-americans dels anys 60, i un acte de rebel·lia un acte de rebel·lia és fumar, com sempre ha estat des que existeix el tabac o des que el tenim per aquí, i que ensenya a fer bombolles de xiclet de rebel·lia zero, eh? És fatal. André. És que Gris no volia ser cap bandera de rebel·lia de res. No, però és una manera de descriure els adolescents rebels. Bueno, sí, però no crec que... No es basa només en això, òbviament, però era una... Li doneu massa importància, jo crec que és un fet anecdòtic. Tu li dones massa importància. No. I li dones massa importància. Vosaltres, perquè segur que ho heu destacat. Continuem, va, que ens anem. Era una anècdota, mare meva. Ai, sisplau, segueix. Allà, les fonts oficials diuen que les funcions acostumaven a estar entre un 90% d'ocupació fins a un complet, un fet bastant inusual. I segons el mateix productor executiu de l'obra, que és en Joan Lluís Goas, ell diu que Gris va obrir el camí als musicals. Doncs al veure l'èxit que tenia Gris, doncs van voler portar Mamma Mia i Cabaret, etc. I un altre fet inusual és que mai havia passat que una obra de teatre marxés amb aquesta gran ocupació, amb aquest gran èxit. Però és que ja estava la cosa pactada i ara mateix el Teatre Victòria l'ocupa Boscos Endins de Goll de Gom. I què ens en pots dir d'aquest Boscos Endins, Laia? Aviam, de Goll de Gom, que és una veterana companyia, ja va estrenar l'obra al Festival Temporada Alta de Girona, però aquí a Barcelona va arribar el dia 22 de gener. I és una mena d'interpretació de contes infantils dels germans Grimm, com la Caputxeta Vermella o la Ventafocs, però ens ensenya un món on les coses no són tan transparents i senzilles com en aquests contes infantils. Tot plegat ve de la mà de Stephen Sondheim, que és qui va escriure aquesta obra, que es va estrenar per primer cop a Broadway el 87. I els preus, com sempre, doncs molt diferents, des dels 18 fins als 45 euros per tothom. Diferents butxaques. Ja, és que estrenar-se més d'una vegada i per segona vegada és complicat, no? Sí, però bueno, es pot fer. Sí? Sí, jo crec que sí. Com? S'ha presentat com l'estrena a Barcelona. Ah, vale. Llavors em retracto de la meva broma. També perquè ja feia bastant temps. Ben fet. Però potser és una proposta una mica infantil, no? Això dels contes. Vull dir, pels nens, bé, però... No ho sé. Aviam, jo no l'he vista, però pel que he llegit diu que és un espectacle tant per adults com per nens. No ho sé. Si algú no hi ha anat, ens ho pot comentar. Envieu-nos un mail d'admiració profunda a maialavida@gmail.com. I fins ara hem parlat de... Això t'ho volia dir, Laia, jo que sóc molt de casa. Només hem parlat així de companyies estrangeres i tot just ara mencionem així de passada de Goll de Gom. No hi ha cap altra companyia catalana que hagi apostat fermament pels musicals? Exacte. Amb la Cubana, que de fet a totes les seves obres ja hi ha una part molt musicada i que sempre et fa acaben fent alguna cançó. I han recuperat l'emblemàtic espectacle Comem el Coco Negro i n'han fet una versió sota la direcció de Jordi Milán. I l'obra és un espectacle absolutament en línia amb els de la Cubana, divertit i amb molts números musicals. I Mengem el Coco Negre el trobem al Coliseum, allà a la Gran Via, i de moment fins al mes de març està previst que duri, així que teniu temps. L'heu anat a veure vosaltres? Jo no, però aquesta la vull anar a veure. Me n'han parlat bé, tot i que a mi d'entrada em suggereix de tot menys paraules maques, aquesta obra. Ah, sí? Me n'han parlat força bé. A mi també. Vull dir que m'han dit que l'argument, bueno, com tot el de la Cubana, no? Que l'argument és el de menys i... Clar, és tipus Cubana. És l'índio que després fan amb el públic i aquestes coses. Exacte. Tu, Andrea, no tens res a dir? No. Sobre això, no? No. No, vale. Hem agradat molt les tresines a la Cubana. A mi petit. També. Tal. Bueno. Veig que... Cantem la cançó. Sí. No. Allà, Mia, per acabar, ens posem en plan futurista. M'explico, musicals que estan previstos però que encara no els trobem en cartell. El primer ben proper, perquè arriba el dia 26 d'aquest mes i serà el Tívoli. Es diu Bollywood, The Show, i és un musical de colors, amors i sons de l'Índia. i una mica repassa els 100 anys d'història de la Meca del cine asiàtic. Pot estar bé. Sí, jo crec, a mi aquest tema m'interessa molt, eh? Sí, sí, potser donaria per un tema sí. de la setmana. Muy a mi pesar, perquè a mi... El Bollywood. Sí, no sé qui li deia fa uns dies, que a mi tota aquesta estètica índia, tot això... Ai, m'encanta, tots els colors, totes les llums i els moviments. M'encanta. Em posa... Et posa... Molt nerviós, com pell de gallina i incòmode. Vull dir, la vida no és bonica. Vull dir, no és tan bonica per anar cantant així alegrament. Molt bé, l'Eduard Gras és un home gris, eh? Exacte, gris i marró. Bueno, i anem per la segona proposta, que aquesta és a curt termini, però val la pena esperar, jo crec. I... és el motiu pel que fa una estona que escoltem aquesta cançó dels Pets, per si alguns us ho preguntàveu. I és que ja han comprat els drets a aquest grup, els Pets, per crear un musical en català que s'anomenarà La Festa, amb un guió fet a partir de cançons del grup. I el motiu pel que encara no el podem anar a veure és molt senzill, perquè s'havia de fer el Poliorama i l'èxit del Liberty ha superat les previsions. En fi, paciència. Jo crec que una cosa d'aquesta ja es va fer amb els Pets. Em sona que... però ah, sí? Sí, una companyia amateur, una cosa així, es va inventar un músic, bueno, no sé si era un musical ben bé. Sí, sí, sí, sí, en cançons dels Pets. Simbios, busca-ho. No, no, va, això, busca, això m'interessa. Però fa anys, eh, ja. Potser però fa un parell de 3 anys. A mi no em sona gens. Bueno, no passa res, que no us soni. Potser és mentida. Potser és mentida, però és que... potser és veritat. Sé, conec una persona que em va dir que hi va anar a veure-ho. Ah, llavors vale. Ja seria mentida. I on va enredar vilment o... cosa fàcil. Cosa... jo crec que no, perquè no entraria res d'enganyar-me amb això. Però això no trobo que fos fàcil, clar. Però per què dubteu tant de les meves fonts? Després ah, no, acabo, resulta que tinc raó. Doncs va, pregunta-li, i no ho diem pregunta-li en antena, aquest contacte. I quedo com un escampador de rumors i, ah. i brames. I brames? Què brama, són les brames? Com rumor. Corre la brama. No has sentit mai aquesta expressió? Sí, de André? Tu. Concretament, sí, de, o sigui, tu, no us en fieu, de no? Tu i a TV3, ja està. El meu entorn proper no diu córrer la brama. Això diu molt, del teu, molt o molt poc del teu entorn proper. Bueno, és el que hi ha. És el que és, no? Ara que estem escoltant parla de l'últim disc, dels Pets, de com anar al cel i tornar, m'ha vingut al cap que una cosa que no havíem dit en antena, que els Pets estan preparant un Don't Look Back, que es diu, amb el Bon Dia. Ah, sí? Eh? Com? Doncs pues una gira de tocar només el Bon Dia. Bueno, és això el que van fer, no? A l'Espai Movistar? No. De tocar només el Bon Dia? No, sí. A veure... a l'Espai Movistar van fer un concert normal i corrent de presentació de com anar al cel i tornar. Tu, jo potser em vaig aventurar i... tu m'havies dit pot que... ser. Perquè no sempre les meves fonts són correctes. Jo vaig llegir per internet que preparaven això per l'Espai Movistar. I la meva teoria... i tu et vas confondre. No, la meva teoria, perquè ja ho deia ben clar, en aquella, allà on vaig veure. La meva teoria és que els Pets no van arribar a preparar-ho temps i van dir calla, perquè no té sentit que vinguessin a presentar un disc que fa un mig any o més, que va sortir el maig. Més. Que vinguessin a presentar un disc que fa temps que va sortir al mercat. Però m'estàs dient que tu vas a veure els Pets i sents només una cançó? Un disc. Ah, només el Bon Dia. I llavors la gent no comença a cridar... Però això el que fan, vaig llegir, els grups famosos. Sí, ara es porta molt. I aquest any també corre el rumor que Public Enemy vingui a presentar un disc només de fa 20 anys. Que bé. Música. Comencem les novetats musicals aquesta setmana amb el nou projecte de Def Hines, nom conegut per tothom, ja que va ser el cantant i el líder del grup de post-punk Testicicles. Oi que sí que el coneixíeu d'això? No. No? Vale, jo tampoc. De fet, m'he informat després. Ara, el Def Hind s'amaga darrere el nom de Lightspeed Champion i acaba de publicar un disc molt maco que es diu Falling Off the Lavender Height. I en sentirem dues cançons. Primer aquesta que es diu Dry Lips. I després Tell Me What It's Worth i potser en diem alguna altra cosa. Aquest és el freak. My God, start to boil. Shut my eyes, I pretend that there. You don't have to tell me this is wrong. I know, but I can't erase 2 years of my life. Even in my dreams, if you turn up, I'm unhappy. I take a step and carve all the horns. The wings are trapped and the door are shut. The keys to a nightmare which I take and make sure I watch daily. This required a careful touch and a swinging chain. Times on a street corner busting rhymes, but you fell between the lines. They all laugh, become a joke. I'm a crazy baby, let's all hope for narrow halls, crunching drums. I've got a sweet sugar, but that's all. Tell me what it's worth. Tell me what it's worth. So tell us that we're spelling everything wrong. Needless turn a bluish gray when they're dead. Well, that's funny, cause I've just done bright red. Red, red, red. Kill, kill, kill when everything starts to suck. passen dels tests i cicles, que sempre m'ha sonat a testicles, la veritat, a John Darnielle i els seus The Mountain Goats. Tenen un disc heretic? Sí, ho he dit bé? No és heretic? No, heretic. Heretic. Heretic, right? I escoltem aquesta autoclave. M'ha arribat el rumor que a tu no t'agraden gaire, no? T'ho he dit directament, em sembla. No, no, l'he escoltat una vegada i potser és perquè Gran Archives em van agradar molt. Llavors és com... Escolta'l. Gran... Tenen un parell de cançons, sí. Més. Escoltem-la. And no one in her right mind would make my home her home. My heart's an autoclave. My heart's an autoclave. When I try to open up to you, I get completely lost. Swallowed by the earth, windows thick with frost, and I reach deep down within, but the pathways twist and turn, and there's no light anywhere, and nothing left to burn, and I am this great, unstable, mass of blood and foam, and no emotion that's worth having can call my heart its home. La tercera novetat de la setmana és Girls in Hawaii, és un grup belga format per homes, per si dubtàveu després de sentir el nom del grup. Sí, sí, sí, fa risa, eh? Sí. El seu nou treball, el quart, es diu Plan Your Escape. Planeja la teva escapada, escapada, escapada, sí, escapada. Fugida. Més aviat fugida. Bé, i ens sentirem el single, com no, perquè ens agraden els singles. Tu com tradueixes? Al final de l'escapada? Al final de l'escapada és una pel·li, sí, oi? The End of Your Escape. Què ho dius? Com al final de la teva fugida? No, dius al final de l'escapada. I ens sentirem el single, bueno, ja estem sentint el single This Farm Will End Up On Fire, que vol dir aquesta granja es cremarà. Endavant. Girls in Hawaii. Seems to talk to everyone. Bueno, després d'acabar així tan abruptament el Mr. Understanding, parlem una mica de Pet and the Pirates, que és l'última novetat que hem sentit, que és un grup que el podrem veure al proper Summer Case. Com ja hem dit, són els Pet and the Pirates i tenen un nou disc de nom Little Death. De què et dius, Edu? No es pronuncia així? Pet and the Pirates. De Pirates. Em sona pirates. Em sona pirates, de pirates del Caribe. Però, ho sento. Però no Pit, i no Pet. Són uns mamons. Oh, Andrea, ho sento, però peten de pirats. Jolines, m'he posat nerviosa. Vull dir, ha acabat sonant allí ratllada. Perquè és el que té els mitjans, de, ja els mitjans en general els mitjans, de la vida. Bueno, el nou disc es diu Little Death i això, que tenen uns quants singles prou decents. Em sap greu per dir el nom malament. Com Mr. Understanding o Exacte. She Doesn't Belong To Me. Aquesta és la que a tu t'agrada. Aquesta és la que m'agrada a mi. Sí, que no és single, però ho serà. Ho serà, tens el temps. I sí, bueno, si el cartell de Benicàssim, que ja veurem com acaba sent, no acaba sent una gran bomba, suposo que anirem tots a ballar Pet and the Pirates al Summer Case, no? Sembla correcte. Tu, Laia, saps on aniràs? Si al Benicàssim o al Summer Case? És que hi ha molta competència aquest any i m'ho estic acabant de res. Molta competència, diu. Sí, sí, estan... Cinnamon i Moran estan... Jo també estic esperant. Però teniu pornògrafers, Benicàssim, que jo sé que t'agraden molt. Ja ho sé, m'agraden molt, però no aniré al FIP només a veure teniu pornògrafers. És que yeah. No puc. Però si Arcade Fire va al FIP, què? Ploro. Flores perquè no hi aniràs, no? De pena, merda, m'estic perdent. Quin és més barat, ho sabeu? El Summer Case. Doncs mira. Però també hi ha la meitat de dies... Uf, no, jo si hi vaig, jo hi vaig bé. Ah. Home, un poc hi vaig. Bueno, però hem de parlar una mica dels concerts que podrem veure Exacte. Aquesta setmana. Exacte, això és l'agenda de concerts, no tenim cortineta xuli perquè se suposa que estem dins de la secció de música. És com la germana petita i lletja, l'agenda de concerts, eh? L'agenda de concerts és l'agenda de concerts. Vale, m'encanta la teva forma de De veure les coses, les no? Coses. Què és el primer? Va, comença. Divendres 15 tenim el Quique González del Casino de l'Aliança, sentadets i escoltant el seu nou disc que es diu Averies i Redención, crec, sí. Sí, ho has dit bé. El dissabte 16 al Centre Cívic de les Basses se celebra el minifestival. Ja que estem parlant de festivals, però ara parlant de minifestival. Amb qui? Com a cap de cartella, Damien Jurado, aquest cantautor folk i nord-americà, Todd Allison, Paula Fraser, Chris Brokaw, Chris and Carla, Abraham Boba, que una representació del nostre programa va anar-lo a veure a la Bikini fa poc, Estrategia Lo Capto, d'aquí a Barcelona, i Paul en Sonora. Exacte, després tenim pel mateix dia, el dissabte 16, Queens of the Stone Age. Ara ho he dit bé, oi? Ara ho has dit molt bé. I després tenim com a taloners els Biffy Clyro, que per cert, han fet una versió d'Umbrella, de Rihanna. Vinga. Tremenda, eh? Sí o què? Broma, boníssima. La setmana que ve, si me'n recordo, la porto Exacte. I us l'ensenyo. Queens of the Stone Age i By Fake Clairo a la sala Razzmatazz, dissabte 16. I dimarts dia 19 podreu veure Efterclan i Murkoff a la 2 Dins de l'Apolo. Dins dels capritxos de l'Apolo. Un caprici més de l'Apolo. Exacte. I acabem d'escoltar... Oh. Què estem escoltant? Turn on the Platform de Jack Peñate, que bueno, ja s'acaba. Diu adeu. Doncs molt bé, fins aquí el Mai a la Vida d'aquesta setmana. Avui un dels programes més musicals de tots. Exacte, sí, sí, però ja us avancem que la tendència canviarà la propera setmana. La setmana que ve parlarem dels Oscars, els premis entre els premis del setè art. Sí, i a més tindrem un expert entre nosaltres. Vindrà el Xavi Arnaiz, que és el nostre gran cronista de cinema, que cada dilluns o dimarts podreu llegir la seva guia definitiva. Ah, i, bueno, i vindrà a orientar-nos una mica sobre la gala d'aquest enguany. D'aquest enguany? D'enguany. D'aquest enguany? D'enguany, he dit. Bueno, bé, no us oblideu de seguir diàriament el nostre blog, on hi trobareu articles sobre cinema, música, art, entrevistes i moltes coses més. L'adreça, la de sempre, www.maialavida.com. També tenim un fotolog, que és fotolog.com/maialavida, i un MySpace, que és myspace.com/maialavida. O sigui, si voleu ser amics nostres, ja sabeu que heu de fer tant el fotolog com el MySpace. Exacte, i si teniu alguna proposta o suggerència, també tenim un mail, maialavida@gmail.com. L'equip del Mai a la Vida som i agafem aire, perquè som uns quants. Com a Laia tècnic, Creus. Com a tècnic, Eduard Gras. Però això nosaltres ens hem de dir al final, Andrea. Ja, però aquí a la llista tu estàs el primer i com tu no t'has de dir, començo jo. Com a tècnic, l'Eduard Gras. Laia Creus. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. El nostre informàtic, Toni Jiménez. I jo mateixa, l'Andrea Valverde. Ens escoltem la setmana que ve, si Déu vol, i Arcade Fire segueix volent sonar a la vostra sintonia. Com sempre. Adéu. Adéu. Between the click of the light